یہاں معتکفین مسجد میں افطاری اور سحری کرتے ہیں، براہ کرم افطاری اور سحری کی احتیاطیں بھی ارشاد فرمائیں. اول تو اتنی دیر تک نہ کھائیں کہ اس میں جماعت چلی جائے افطاری میں، اور ایسی چیز نہ کھائے جس سے منہ میں بدبو ہو جائے. بات چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً باہر کے جو چھولے ملتے ہیں شاید اس میں کوئی وعید نہیں ہے کہ پیاز کے ہلوٹے ٹکڑے ہوں کچی پیاز کے، اور یہ اپنی انتظامیہ تو نہیں کھلائے گی آپ کو، لیکن باہر والوں پر تو کوئی روک ہی نہیں، وہ تو آ کر ٹھک کر کے ڈال دیں گے اور آپ تو چٹ پٹے کھا جائیں گے، ہوگی کچی پیاز منہ میں ہو گئی بدبو، مسجد میں داخلہ ہو گیا بند، حرام منہ میں بدبو. تو اب یہ اس امت کو کون سمجھائے کیسے ان کی اصلاح، تربیت کیسے ہو؟ یہ سننے کے لیے تو نہیں آتے نا، ایسی باتیں فرصت ہی نہیں ہوتی. کہ سیٹیں بھی ہیں اس کو بھی نہیں سنتے، کہ سیٹوں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی ہیں، پڑھنے کی بھی کوئی توفیق نہیں، اور آپ بولو حرام تو وہ آپ کا غریباً پکڑ لیں گے کہ ہیں کچی پیاز ہم نے کھائی منہ میں بدبو ہوئی تو حرام، کیا یہ شراب ہے؟ شراب پیتے ہیں کہ ہم کو حرام بول دیا، تو یہ آپ پھنس جاؤ گے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ ڈر ڈر کے بولنا، میری طرف بے باکی کے ساتھ مت بولنا. میں اس لیے بے باکی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ جرأت کے ساتھ، کہ مجھے آپ پر ناز ہے، میرا اس نے دل ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تو میری بات آپ کی جلدی سمجھ میں آ جائے گی، باہر والوں کی سمجھ میں میری بات بھی نہیں آئے گی. ایک بار وہ میں مسواک خرید رہا تھا، تو مسواک ایک بالش سے بڑی تھی، تو میں نے جو خرید رہا تھا تو دوسرا بھی ایک گھاٹ اس کو مشورہ دیا کہ اس کے دو ٹکڑے کروا لو، کیونکہ ایک بالش سے بڑی ہے تو ایک بالش سے جو حصہ زائد ہوتا ہے اس کو شیطان بیٹھ جاتا ہے. اس کو غصہ کیا، چل رہا شیطان بیٹھتا ہے، میں بھی ڈر آ گیا. تو میں نے بھی بول دیا، میں نے حدیث شریف میں، تو جب حدیث شریف کا سنا تو وہ ذرا نرم پڑا، اور اس کی عقل میں نہیں آ رہا شیطان کے تو بیٹھے گا. حالانکہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ شیطان خون کی رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے. تو اب آپ کو بولوں گا تیر رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اس کو بولوں تو بولوں پھر لڑائی کرے گا کہ اب چبھن تو ہوتی نہیں ہے تو خون میں تیرے گا کیسے. تو اب یہ کیسے، عقل مندوں کو تو اپنے سمجھا نہیں سکتے نا، یہ تو سب کو پتا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، نظر آتا ہی نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سمجھایا، اب آپ بے آئے نہیں یہی الفاظ دوسروں کو ہوگے کہ حرام ہے سگریٹ پی کر مسجد میں جانا، تو عین ممکن ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ ہمارا مخالف ہو جائے. تو اس لیے ڈر ڈر کے اور احتیاط سے سمجھانا ہے، اس طرح کی کیسیٹیں اس کو سنانی ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہ کھائے جس سے منہ میں بدبو ہو جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سی میں ایک نفس کو مارے، اور صرف پانی پر اگر گزارا ممکن ہے تو کر لیا جائے، یا کم سے کم ایسی چیز کھائے کہ جس سے منہ کم سے کم جو ہے وہ آلود ہو. جسے پھل اگر کھائے گا تو غالباً منہ فوراً صاف ہو جائے گا کلیوں سے، اور اگر پکوڑے کھائے گا تو جلدی صاف نہیں ہوگا. الحمدللہ یہاں پکوڑے سموسے رول، تو ہماری مجلس بہت اچھی ہے کہ وہ آپ کو تڑپاتی ہے کھلاتی نہیں، بہت اچھی. وہ ان کی وجوہات کہ ایک تو یہ کہ منہ آپ کا خراب، اب منہ خراب ہونے کی طرف توجہ نہ تھی تو آپ چلی گئی، یہ بھی نیت کر لیں مجلس کہ ہم اپنے معتکفین اور روزہ داروں کا منہ بچاتے ہیں تاکہ یہ نماز میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی ہو، مسجد میں داخلے میں کوئی ممانعت اور روک نہ کھڑی ہو. پلس یہ بھی اس مجلس کی نیتیں ہیں غالباً کہ سموسے اور پکوڑے کھانے سے منہ کا تو بھلا ہو جاتا ہے وقتی طور پر، ٹیسٹ تو آ ہی جاتا ہے، نفس بھی وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، مگر پیٹ احتجاج کرتا ہے، وہ زیادہ کھاؤ تو سراپا احتجاج بن جاتا ہے. پہلے خوب پکوڑے اور رولیاں کھائے جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہماری مجلس کی توجہ دلائی گئی اس کی طرف کہ یار یہ سموسے اور پکوڑے ان بیچاروں کو مت کھلاؤ، یہ پھر ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر، اور جتنے آئے وہ ٹھونس لیتے ہیں پھر پڑتے ہیں بیمار. پھر جو بخار کرتے ہیں اور موشن لگتے ہیں تو کسی قبض ہو جاتا ہے اور پیٹ میں درد سے بعض بےچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسے دے کر تو پکوڑے کھائیں گے تو ڈر ڈر کے کھائیں گے, مالے مفت دلے گئے رہے ہیں, مسجد میں تھا لایا اور اپنے پیسہ تو لگا نہیں, تو وہ جو ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر کے بس. تو اس لیے پکوڑے اور یہ سموسے اور رول یہ ڈیپ فوڈ ڈیپ فرائڈ اس کو یہ آپ لوگوں کی اصطلاح میں بولتے ہیں, ہم لوگ تلی ہوئی چیزیں بولتے ہیں, تلن بولتے ہیں تلن. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے تھال میں نہ آئے, اگر آپ نظر بھی آئے تو یہ باہر والے لوگ آئیں گے وہ ڈال دیں گے تو وہ نظر آئیں گے, ورنہ اپنی انتظامیہ اس کو نہیں لاتی. تو پچھلے سال انتظامیہ نے بند کیا ہے, تو میں نے اس کا نمایاں فرق یہ دیکھا کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں پچھلے سال بیماروں کی تعداد کم تھی, نوٹ کیا ہوگا بیمار کم ہوئے تھے سائن. تو یہ جو لگا کر رکھا نا ڈاکٹروں نے کیمپ, اس کو سونا کرنا فیل کر دیں گے بالکل, ان کے پاس جانا نہیں ہے اپنے کو, ایسی چیزیں کھانا ہی نہیں ہے بیمار پڑے ہیں اور ان کی محتاجی ہو اپنے کو, یہ بھی نمبر بڑھائیں کہ ہم جا کر ادھر کیمپ لگاتے ہیں فیضان مدینہ, نہیں چاہیے اپنے کو اپنے کو بیماری نہیں ہونا, نہیں یہ چاہیے اپنے کو, ان کا کیمپ نہیں چاہیے, یہ بھی چپ چاپ اگر احتجاج بھلے کرے سراکوں پر, لیکن ان کی دوائیں اپنے کو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, میڈیکل کیمپ نہیں چاہیے, ان کی دوائی نہیں چاہیے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جبکہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے, آپ تعاون نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دو کیمپ لگانے پڑ جائیں, مزید ڈاکٹروں کی کمک منگوانی پڑ امداد پر. تو اس میں یہ صورت یہی ہے کہ یہ تلی ہوئی چیزیں وغیرہ باہر سے آئے تو بھی حسرت سے دیکھ لیں, یا ڈر کر کے ایک آدھ پکوڑا لڑکا دیں زیادہ نہ دیں, ورنہ یہ گیس کی گولی ہے, یہ اندر جا کر گیس بنتی ہے اور پھر جو تنگ کرتی ہے وہ بہت سو کو تجربہ ہوگا, یہاں آپ کو مومنٹ بھی نہیں ملتے نا, باہر تو ہوں گے تو چلیں گے تو تھوڑا بھاگ دوڑ کریں گے تو اوپر نیچے سیڑھیاں اتریں گے تو کچھ نہ کچھ ہاضمے کے اسباب بڑھیں گے, یہاں تو کھایا اور بیٹھ گئے وہ یہ اندر جو بھی گیا وہ جم گیا, جم گیا تو وہ گیس بھی کرے گا, لاک بھی کرے گا, اندر سے ایئر لاک کرے گا, آپ کو بتائے گا. پھلوں سے بھی گیس ہوتا ہے, گیس تقریباً ہر چیز سے ہوتا ہے آج کل, وہ آرٹیفیشل کھاد کا یہ تحفہ ہے گیس, بلکہ ایک ڈاکٹر کے بقول تو کینسر بھی آرٹیفیشل کھاد یا نقلی کھاد کا تحفہ ہے بدلاؤ میں. تو یہ احتیاطیں آپ فرمائیں. پھر یہ کہ ہرس کم رکھیں, جب ہرس کم ہوگی تو چھلکے برابر آپ صاف کر کے کھائیں گے, ہرس زیادہ ہوگی تو چک ماریں گے رکھیں گے, چک ماریں گے رکھیں گے, آدھو پھینکیں گے, اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا اگر آپ نے کھانے کی چیز کو ضائع کیا اسراف کیا. اس کے ذرات نہ گرنے دیں فرش پر, فرش پر تو کھانا نہیں ہے, بچھی ہوئی چٹائی ہے جو کچھ آپ کے لیے دری بچھائی جاتی ہے اس پر کھانا ہے, لیکن اس پر بھی ذرات نہ گریں, گر جائے ذرات اٹھا لیا گیا, اور روٹی بھی توڑے تو تھال کے اوپر سے بیچوں بیچ ہاتھ کو اوپر تھال کے بیچوں بیچ معلق کر کے روٹی توڑیں تاکہ روٹی کے اجزاء جو ہیں وہ تھال ہی میں گریں, ورنہ وہ دسترخوان پر گریں گے, اور بغیر کچھ بچھائے مسجد میں تھال نہ رکھا کریں. گھروں میں بھی آپ بغیر بچھائی نہیں کھاتے ہوں گے, دسترخوان بچھاتے ہوں گے, تو گھر کے فرش کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میرے رب کے گھر کا بھی اس سے زیادہ خیال ہونا ہی چاہیے, اس کو کیوں آلود کریں آپ. تو کم کھانے کی کوئی ترکیب ہو جائے نا شہری افطاری میں, کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دو وقت کھاتے ہیں, معاف کیجیے دو وقت نہیں کھاتے, ہم جو یہ مغرب کے ٹائم پر پھل فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں نا اور جی بھر کے ہی کھاتے ہیں تقریبا, تو جو جی بھر کے کھا لیتے ہیں کسی حد تک پیٹ میں وزن ہو جاتا ہے, تو یہ ایک وقت کا کھانا ہو گیا, بریانی کھانے کو کھانا نہیں کہتے, یہ بھی کھانا ہے عرف میں, اگر جو بریانی کھانے کو قورمہ روٹی کھانے کو کھانا ہم کہتے ہیں لیکن وہ بھی کھانا ہے. تو یہ مغرب سے پہلے پہلے جو ٹھکا ٹھک آپ نے بغیر چبائے نکلا یہ بھی ایک وقت کا کھانا ہے, اور اب دوسرے وقت کا کھانا بھی آپ کو انشاءاللہ پہلے مل ہی جاتا ہے, یہ دوسرے وقت کا ہوا. اب اللہ بہتر جانے تیسرے وقت میں ریفریشمنٹ بھی کرتے ہوں گے بعض سائن بھائی, کچھ نہ کچھ کھچڑے اور شامی کباب آتے ہوں گے, دوست ان کے لاتے ہوں گے. تو یہ تیسرے وقت کا ہو گیا. پھر چوتھے وقت کا سحری میں بھی کھانی ہے سحری. یہ چار یا بعضوں کا پانچ وقت بھی ہو جاتا ہو تو تعجب نہیں ہے. تو پھر اب پیٹ تو ویٹ کرائے گا, آپ کو آزمائش پہ ڈالے گا. تو ڈاکٹروں کا کیپ اپنے رہنے دیتے, کیونکہ یہاں ایسے عناصر ضرور ہوں گے کہ یہ چار چار بار بھی کھاتے ہوں گے. اور پھر وہ ستائیسویں شب بیچاروں کی بیماریوں میں گزرتی ہے بعضوں کی. آخری دن ابھی نہیں بھی پاروں گے, ایک دو دن تو خوب ڈٹ کے کھائیں گے. یہ سمجھیے اپنے کو جان بن رہی کچھ نہیں ہوتا, لیکن چون چون پھر یہ دن بڑھتے جاتے ہیں نا تو دھڑا دھڑ رپورٹیں آنی شروع ہوتی ہے کہ فلاں اعتکاف کے حلقے کا وہ سخت بیمار ہو گیا ہے, تو فلاں بیچارہ پیٹ کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اب تو اس طرح کسی کو سموسا چپک جاتا ہے, کسی کو رول آنت میں جام ہو جاتا ہے, کسی کو پکوڑا جو ہے وہ لاک لگا دیتا ہے. پھر بیماریاں القبض ام الامراض, قبض جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے. بخار بھی چڑھ جاتا ہے, نزلہ کھانسی یہ بھی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے. اپنے تو تجربات جو تھوڑے بہت ہیں وہ میں نے پیٹ کا قفل مدینہ میں لکھ دیا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے, ان کو میں نے تحفے میں دی تھی. پھر کچھ دن کے بعد ملاقات, میں نے کیا کیا بھائی کو پڑھا کے نہیں, بولا آج بھی ابھی میں پڑھ رہا تھا اور میں نے پڑھ رہا ہوں اس کو, اور آپ نے تو ڈاکٹروں کو بھی سمجھا دیا اس نے. الحمدللہ پیٹ کا قفل مدینہ پڑھ کر اس پر عمل کر لینا, اور سب مسلمان عمل کر لیں تو شاید ڈاکٹر دھرنا مار کے فیضان مدینہ آباد بیٹھ جائیں کہ ہماری کلینک ہے تم لوگوں نے سنی کر دی. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ اس کو پڑھیں, 80% امراض تو انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے. 80% انشاءاللہ آپ پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کس طرح یہ کتاب جو مزین ہے, اس میں بظاہر پیٹ کا قفل مدینہ نام سن کر آدمی جھٹکا کھائے گا اس میں کیا ہوگا, لیکن آپ پڑھیں تو اس میں بلا مبالغہ دسیوں مضامین پر گفتگو ہے. انتہائی دلچسپ کتاب ہے. آخر کسی نے 3 گھنٹے میں پڑھی, کسی نے 9 گھنٹے میں پڑھی, کسی نے 7.5 گھنٹے میں پڑھی, تو کوئی دلچسپی بھی تو ہوگی نا اس میں کہ اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہوگا اور پڑھ ڈالی ہو. کسی نے 12 مرتبہ پڑھا, کسی نے 8 مرتبہ پڑھا, تو ضرور ان کو کچھ لطف پاتا ہوگا. آپ پڑھیے, کل بھی میں نے ترغیب دلائی تھی, آپ پڑھیں گے تو مجھے ولہ کوئی مالی کمیشن نہیں ملے گا. میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ کار ثواب سمجھ کر میں یہ کر رہا ہوں, اللہ قبول فرما لے. تو مہربانی کر کے اس کتاب کو پڑھیں, شیطان نہیں پڑھنے دے گا, نہ وہ سستی دلائے گا. آپ زبردستی پڑھیں, آپ دیکھیں اس میں کیا پڑھنا نہیں آتا, سنیں کی چیزیں اس میں ہے کیا ہے جو یہ اتنا بار بار زور دے رہا ہے. پڑھ کر انشاءاللہ آپ خود اس کو داد دیں گے کہ واقعی یہ کہتا تھا, اس سے زیادہ ہی الحمدللہ اس میں دلچسپی ہے اور معلومات کا ایک مدنی خزانہ الحمدللہ. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, اس کو بار بار واقعی پڑھنا چاہیے تاکہ یاد رہ جائے. اور مقابلہ شیطان سے سخت ہے, کیوں نفس کا مقابلہ آسان نہیں ہے. ہاں فجر میں آپ نے نفس کا بیان کتنا پیارا بیان ہوا تھا, نفس کا مقابلہ آسان نہیں. وہ کمبخت ایسا شریر ہے کہ نیکی کروا کر بھی پھنسا دیتا آدمی کو بعض اوقات, کہ وہ نیکی کروا رہا ہے اس لیے کروا رہا ہے کہ یہ بڑی نیکی نہ کر پائے, یہ چھوٹی نیکی میں مشغول رہے, کم ثواب میں گزارا ہو جائے کیونکہ یہ مانتا نہیں. تو بہت چالاک, بہت ہی چالاک. بعض اوقات کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیکیاں کروا کے شیطان جو ہے یا نفس جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جیسے میں نے اسپیکر کا اور آپ کو کل بتایا تھا کہ اب اپنے گھر پہ نعتوں کا اسپیکر لگا لو زور دار فل ساؤنڈ میں, اس شیطان یہ بس پتہ چلے گا کہ تو سرکار کی سنا خانی ہے. لگا اسپیکر, لوگ گانے لگا تو اسپیکر لگا. اب برابر والے گھر میں کسی کا سر درد کر رہا ہے اور وہ آپ کی آواز سے درد سر اس کو ہو رہا ہے, وہ احتجاج کرتا ہے, تو آپ بولتے ہو کہ لوگ اتنے گانے بجاتے ہیں ان کو تو پہلے منع کرو پھر مجھے بولو. وہ بےچارا چپکا سا ہو گیا. آپ کا تو گناہوں کا میٹر ہی چلتا رہے گا جب تک ناچنی بچتی رہے گی. اب گانے والوں سے کوئی مقابلہ تھوڑی ہے، گانے والے بھی اگر زور سے بجائیں گے تو لوگ ان سے بھی تو ناراض ہوتے ہیں، ان سے کوئی خوش تھوڑی ہوتی، تکلیف ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ہے ہی مطلب گناہ میں مبتلا، تم تو ثواب سمجھ کر کر رہے ہو، تمہاری ہلاکت بھی کم تو نہیں ہے اس میں. تو اس طرح بہت ساری نیکیوں پر اگر غور کریں تو بعض اوقات نیکیاں کروا کر بھی نفس جو ہے وہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے، اور آدمی کو کانوں کان سمجھ نہیں آتا. ایک تہائی کھانے کا ذہن بنائے، یہ بھی سنت ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھایا نہ جائے، اور بھوک باقی ہو اس سے پہلے ہاتھ روک لینا چاہیے. بزرگوں کا طریقہ یا اقوال ملتے ہیں کہ بھوک باقی ہے ہاتھ روکو. پھر انشاءاللہ آپ کو طبیبوں کا محتاج نہیں بننا پڑے گا. تو پیٹ کا کھپلے مدینہ یا آپ بہتر طریقے پہ لگا سکتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں وہاں تو اب یہاں سے جیسے ہی آپ کی گاڑی چھوٹے گی تو کھیر قورمہ اور سوئیاں انتظار کر رہی ہوں گی آپ کا. یہاں پیٹ کا کھپلے مدینہ لگانے کی پریکٹس کریں. جو کی روٹی تو یہاں شاید آپ کو میسر آئے گی نہیں، ظاہر اتنے ساروں میسر ہو تو یہ بھی کھائی جائے. جو کی روٹی کھجور سے گزارا جو کر سکتا ہے بڑا نصیب والا ہے، جو کی روٹی اور کھجور، طاقت کی طاقت اور نفس کی کاٹ کی کاٹ. اور جب لذیذ چیز نہیں ہوگی تو پیٹ بھر کے کھائی بھی نہیں جائے گی. یا اب یہی مروجہ کھانا جو ہے یہی کھائے، لیکن کم کھائے مگر ہرس نہیں جاتی. آتے معیار بنا گئے، آخر کتنا تھا کون سا ٹکڑا لینا چاہیے، روٹی کا کتنا ٹکڑا ہو، ہرس نہیں چھوڑ. کیا کریں، کس کس کو سمجھائیں، کیسے سمجھائیں. انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے نا تو امید ہے ہرس پر بھی کنٹرول ہوگا. اس میں ایسی روایتیں کہ ایک دم آپ کو جھٹکے لگیں گے، وہ چابک پڑیں گے انشاءاللہ. پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اس کا اندر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو لحیم شہیم اور وزن دار بدن رکھتے وہ انشاءاللہ اسمارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر اس کتاب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ. آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں. یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا، یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا، یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا. عرض بے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا، عرض بے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا، اور لوٹ لے رحمت لگا کفلے مدینہ پہ کا، لوٹ لے رحمت لگا کفلے نہ پیٹ کا، لوٹ لے رحمت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.